17 साल की पर लड़की है कमाल की, तुझ पे ये दिल आ गया हाय, तुझ पे ये दिल आ गया। तू है 17-18 साल का पर लड़का है कमाल का, मेरे दिल पे तू छा गया हाय, मेरे दिल पे तू छा गया। तेरी मदहोशी ये आंखें, तेरी मस्तानी अदा, देखते ही सनम तुझको हो गया तुझ पे फिदा। रंगत गोरे गाल की पर लड़की है कमाल की, तुझ पे ये दिल आ गया हाय, तुझ पे ये दिल आ गया। तू है 17-18 साल का पर लड़का है कमाल का, मेरे दिल पे तू छा गया। मेरे ख्वाबों की कली चुरा के चैन चोरी से कहां लहरा के चली। सत्रह साल की पर लड़की है कमाल की, तुझ पे ये दिल आ गया हाय, तुझ पे ये दिल आ गया।